już od rana ciepły śnieg spada na nas cały dzień. Niewidzialny lekkim spływa snem. Biały puch nie uchwytny dobry duch znika zanim stopnieć mógł. Tylko cisza i planety ruch. W twoich oczach widzę niebo już, błękit południowych mórz. W twoich oczach białe gwiazdy śnią, choć zdają się blisko nas. One tak odległe ciągle są. Otula ciepły śnieg. Czy ty to czujesz też? Ja znieczula, jak wygładza cię. Ciepły śnieg od samego rana biały. A poza tym wiem.